Начатки дал на база, начатки стака сам парлила, а тете вэлле румаза, инга чарита бахла. Мамса кргачи румаза, мунтун роса чанка биса, ура чангаре кайра, дамара сати бандунг лоба барая. Ayah isu kerbatu kerbeja, ayah burang kersilet teyangan, ayah peting noh binu kubaja, ayah di Bandung semangat Asia Afrika. Hey, Boris Van Java, Boris Van Java, walau berubah tak akan ku lupa. Jangka bisa urat canggere kaira leka rasa di Bandung loba baraya. Ayah isu kerbatu kerbeja, ayah perang kersileteyangan, ayah peting no binu kubaca, ayah di Bandung semangat Asia Afrika. Yeay,